Szerinted, hogyha Orbán Viktornak döntenie kéne, hogy három dolog közül, hogy lopja szét az országot, nyaljon be az oroszoknak, vagy védjen pedofilokat, akkor melyiket választanak? Ez az Orbán Viktor troli problémje. Dilemma, amin elgondolkozhattok. Sziasztok, hogy vagytok? Minden rendben van? Jó reggelt. Ideje már az évnek évet lezárni, mert minden onnan az Orbán Viktor jut eszedbe. Igen, igen, az a baj. Most meg már, most szarba vannak, amúgy izzadnak a hétvége miatt, de még rátérünk. Még előtte nem kell már rögtön itt nyomasztani az embereket. Na, milyen volt a hétvége? Voltál kockulni, mi? Nem, én néztem, hogy mások kockulni. Igen, ment a, ha nem tudnátok, a major ment a döntő. Igen, Budapestre jött. Fullon volt az MVM Dome. Fullon. Csak amikor pénteken is elmentünk forgatni, akkor nem volt fullon. Igen, a döntők az inkább ilyen harmadház volt. Igen. Ez kicsit olyan félház. Néztem is, hogy miért vannak ilyen kevesen, és aztán az elődöntőben viszont már teli volt szinte. Hát a büfé az járhatatlan út volt. Igen. Igen, hát úgyhogy... ez minden ilyen nem olyan. Akár meccsekre mész, vagy a Dome-ba koncertre, szerintem, hogyha teltházon, akkor élhetetlen. Azért kell föntre VIP-t venni több százezerért. Jó, oké, persze. Azt nem tudom, kik voltak ott. Na mindegy, nem volt jó sorba állni, meg emiatt hosszú szünetek is voltak a meccsek között, úgyhogy ilyen elég hosszú volt. Tegnap a döntő az már volt olyan hosszú. Agyon lett verve a fész. Igen. Igen. Én pont amikor belenéztem, mert most már nagyon szakértője vagyok, hogy egyszer elmentem. Fogalmam sincs mi ez, most már valamennyi fogalmam van, de hogy az én szemszögemön keresztül játszódik majd a vlog, mert gondolom sok más embernek is egy kicsit furcsa ez a világ, de ugye pont pénteken voltunk a Major-ről forgatni, ami a Counter-Strike világbajnoksága, mondjuk ahhoz képest évente kettőször van, szóval azért nem. Hát a legnagyobb verseny. Igen, de hogy volt egy magyar is, és ennek kimentünk szurkolni. Az se sikerült túl jól. Hát nem sikerült tovább. De Torcsi volt a legjobb a csapattársai közül. Na mindegy, aki nem nagyon tudja mi ez, akkor megnézheti a vlogot hétvégén, mert ez egy érdekes világ, és nagyon vicces volt látni, hogy ilyen nagy aréna, és középen ott így sorban a PC-k, és odaülnek egymással szembe, de amúgy nagyon menő volt, amikor így bevonultak a csapatok, ilyen dobszólók voltak mindkét oldalon. Ezt megtartották végig. Na nagyon jó volt. Ilyen tűzcsóva, az ilyen epik volt. Epikus volt. Dobszólókkal kell mostantól bevonulni. Hát igen. Sőt, amúgy, amikor közönséget szórakoztatták ilyen hosszabb szüneteknél, ott volt külön, csak doboltak, ilyen kurva sokáig, ilyen hosszú szólók voltak, úgyhogy nem csak a bevonulásnál volt. Pedig én dobosként nem annyira vagyok oda a dobszólókért, ilyen koncerteken néha engem fárasztanak. Hát koncerten szar, de itt jó volt. Nem, van, ami lehet ízlésesen mondjuk egy ilyen egy perceset, csak így hogy feltizelni a közönséget, csak ez ilyen nagyon hosszú elnyújtott dobszólók így, pedig nekem szívem a dobos, de hogy így lefárasztanak, így, hagyjál már. De így, hogy így egymás ellen ment, és akkor így tűzcsovák, meg minden, az úgy menő volt, igen. Focistáknak is ilyenekre kéne be. Mennyivel menőbb lenne, igen. Még az is menő, de azért menő lenne, hogy ilyen amerikás volt, nem, hogy Face Clan! És akkor így beálltak, ilyen sokkal jobban megszólította a szívemet. És nagyon nagy szurkolás volt. Csomó magyarral is beszélgettünk, és ott szurkoltak a magyaroknak. Ez egy új világ számomra, meg hétvégén akkor most ránéztem Twitch-en a döntőre, amit több százezren nézték élőbe. Próbáltam a legnagyobb filmet nézni, mondom, próbáltam neki elmagyarázni, és rájöttem, hogy fogalmam sincs, mi történik. Igen, úgy nehéz. Azt szerintem játszani kell, mit tudom, egy-két órát fel, és akkor onnantól, hogy nagyjából tudod, hogy mit kell nézni. De amúgy hát, élvezhetetlen lehet. Én amikor rá földobja, hogy nem tudom, LOL döntő, és akkor látom, hogy 1 millió nézik ott a streamet, és én belenézek, milyen lehet, és így azt se tudom, mi van. Amúgy a LOL-t egyszer megpróbáltam megérteni, néztem hosszú vagy. YouTube videót, hogy akkor mik a szabályok, mik vannak, és így pedig nagyon sok rokonom játsza, és akkor így gondoltam, hogy nagyon most ezt megértem, mert amúgy tetszik az egész világa, meg biztos tök jó ilyen stratégiai, de nekem nem valóak az ilyen játékok, aminek sosincs vége, mert megőrülök tőlük. Hát félek, hogy rákattanni. Ja, igen, amúgy, ez a baj vele. Azután single kéne egy csapat, ugye, és az sincs. Én a single player játékokkal vagyok így, hogy csomószor azt érzem, hogy így kiismered a játékot nagyjából is, az AI-t, vagy a szabályrendszerét, és utána ilyen úgy érzem, hogy így, nem tudom, csalás végig. Még hogyha meg is halok, mondjuk egy boss ellen, vagy valahol nehéz, akkor is tudom, hogy igazából akkor még három nézre. De nem is az, de nem a jó, de az, hogy izé, nem, attól függetlenül a szabály... Én a sztorikat szerettem, és jó, igen, de az meg, nem tudom, már ilyen szar modern agyam van, tudod, hogy ilyen 5 másodperc után már nem tudsz figyelni. Mondjad már! Pedig amúgy régen nagyon szerettem, és vissza kéne állni erre, de kell a dopaminlöket. Én hogy... pont úgy vagyok, hogy szerencsém, hogy én nagyon béna vagyok, és akkor, uh-huh. és akkor nekem kihívás a játék. Ide kapcsolódom, van a játék, tessék. Game Awards, és azt így... Most egy játékot nagyon hype-oltak, Expedition 33, ugye? Minden díjat megnyert. Azt néztem amúgy, hogy évjátéka ez lett, jó. Legjobb irányzat, ez lehet, hogy fura fordítás. Hát szerintem a fordítás, inkább igen. Azt tudom elkezdeni, hogy ilyen tematika művészeti vagy. Irányzat? Nem is, amúgy az is lehet. Legjobb történetet is megnyerte, legjobb művészeti irányzatot is megnyerte, ez, legjobb zenét is megnyerte, legjobb hangzása nem volt, de mindent, amiben jelölve volt, ezt meg, a legjobb alakítást is megnyerte, ugye, mert tök jók a szinkron színészek, legjobb független játék, minden megnyert basszus, amire jelölve volt, azt néztem. De amúgy durva, mert azt olvastam, hogy nem tudom, ismeritek az Ubisoftot, ott, abból lépett ki 3 csávó, azt hiszem, és akkor megalapították ezt, ilyen kisebb, ilyen kicsi stúdió az egész, olcsó a játéka miatt, és tényleg letarolt mindent amúgy, és benne van olyan Game Pass-ben is, úgyhogy akinek van ilyen Xbox, és elő van fizetve, az ingyen megkapja. És én is letöltöttem a hétvégén, gondoltam, jó, megnézem. Mert az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy mostanában egyszerűen nincs időm játszani, vagy egyszerűen nem fog meg játék annyira, hogy időt szánjak rá. És valószínűleg lehet, hogy az utóbbi. Mert egy csomó játékom van, és mindig azon, hogy basszus, illene már végigvinni. Azért nem ülök oda, hogy illene, és akkor inkább nem játszom. Úgyhogy inkább azt kéne, hogy egy játékot szeretnék már vele játszani. Ami ritka. Az a gyerekkori érzés. Jelenzik, amikor reggel így fölkelt így korábban, ritka. Hogy... Ja. Végre játszhatok, folytatom. Van ismerős, aki ilyen nagyon elfoglalt, és mondta, hogy reggel munka előtt játszik, a máskor ezek szerint nem tud, azért ez egy állapot, de hogy... A legtöbben így vagyunk, hogy munka előtt, vagy után tudunk játszani. Hát igen, de munka előtt. Én azt nem tudom elképzelni, hogy korán kelljek ahhoz, hogy csak azért, hogy játszak. Majd az már tényleg az az rizspekt. Valóban fura. Még attól, hogy mikor dolgozik, hogyha déltől van a munkája, akkor el tudom képzelni. Sőt, hát majd nem tudnám elképzelni. Hát rég volt játék, ami azt hiszem utoljára, amivel én nagyon jól elszorakoztam, és azért is jó volt, mert gyerekek is nézhették az a Astrobot. Mi volt ez? Astrobot. De ez nagyon tetszett. Elkezdtem, és imádom. Tök jó a sztoria, nagyon érdekes. Nagyon megörültem, hogy körökre osztott, mert rohadt béna vagyok, de így is amúgy reakciókkal egy csomószor, és az, na mindegy, van hova fejlődnöm, de mivel én van ilyen kicsit ilyen társasos ilyen szinten, hogy így ki kell találni, hogy hogyan, mit, merre csinálj, kicsit taktikázni, ez nagyon tetszik. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, itt a karácsony, lehet játszani, azt hiszem van PC-re, mindenre, és jó ez a játék nagyon. Megértem, hogy mindenki nagyon szereti. Nem olyan, hogy multiplayer, és mindenféle lootbox van, meg minden szarra, nem itt egy játék megveszed, és teljes. Kész. Nem az van, hogy a felét még DLC-be meg kell lenni, hogy lezárja a sztorit, mert régen ilyen is volt. Kiadtuk egy játékot, ó, de hát... Régen. Most a Diablo 4 ez ilyen, hogy így megvettem, és így... És akkor már jön a Mephisto, Dave nem van, ott van egy DLC. Most már jön a másik DLC, most már tényleg jön a Mephisto. Én már azt biztos nem tudom. Na mindenkinek ajánlom ezt az új játékot, hogyha el akarna lazulni, nem csak a politikára gondolni, ez egy rohadt jó játék, nagyon jó sztori valamúgy. Valószínűleg 5 éven belül majd jön a, nem tudom, egy Netflix vagy HBO sorozat belőle, és akkor... Vagy lehet, hogy tudom, már ugye sajnos az egyik megveszi a másikat addigra. Már casting vannak úgy, hát az... Jó, hát akkor ez... Amúgy már sokszor hallottam játékokból, elmentek a Dead Space-ből is úgy volt, hogy lesz film, és azóta sem láttam sehol, meg a God of War-ból is, és azt sem láttam sehol. Szóval ez így mondanak dolgokat aztán. Filmre ültetni, nem nagyon szokott sikerülni, nem? Főleg filmre, mert egy játék kurva hosszú, tök nagy sztoria van, és akkor nagyon van, akkor 90 vagy 120 percbe zavarjuk le, az azért nem egy működő dolog. Nem, hát igen. Annál sokkal jobbak vannak, Ádám. Ez az üzenetváltás, ez mennyire creepy szerinted? Ilyen lehet lánynak lenni Tinderen, vagy lánynak lenni bárhol. Szóval mi történt? Tordai írogat SMS-eket Koncz Áronnak, aki a Tisza jelöltje az ő körzetébe, ugye? Aha. Felajánlotta, hogy ilyen lesz egy kávé. Igen, csak nem értem, hogy elvileg ugye ellenfelek, mert a Tordai biztos elindul, hiszen ugye mi más tudnak csinálni, mint nem politizálni. Na, át akar adni tudást, mi majd ott a igen. Én azt olvastam, hogy át akar adni pár tudást, hogy na, mégis jó. Mi van. Hát, az a tudás valószínűleg nem kell, ami a Tordainál van, hiszen ő örök egyharmados ellenzékbe volt, tehát igazából semmit nem tudott. De lehet, hogy a kerületet jól vezeti. Aha, ki de nem ő vezeti a kerületet, hanem a polgármester. Ő jó, egy országgyűlési jól képviseli. Ah, biztos nagyon jól képviseli, igen. Mindennyiunkat nagyon jól képviselt utóbbi 16 évben az ellenzéki. Na Mária, miket írt? Szia Áron, gratulálok, szép győzelem, most már viszont muszáj lesz kávézni. mosoly, ez a mosoly, ez mindig... Szóval ezt most döntsük már, ez a szimpla mosoly, én nem tudtam megszeretni. Ilyen passzív-agresszív, de igen, amúgy kontextusfüggő. Amúgy lehet, hogy ilyen kedves nagyon szokták az embere. Igen, szerintem ez a én ezt a kedvességre használom, vagy a te rohadt szemét, de gyűlölöm. De miért te használod ezt a smiley-t? Én hát OG öreg ember vagyok, úgyhogy így használom a smiley-kat. Csak most már néha átírják ezek a chat applikációk ilyen sárga fejre. Jó, erre nem válaszolt november 28-án, de december 3-án újra jött. Szia Áron, várom a visszajelzésed, üdv, Bence. Nem sikerült, akkor utána december 4-én RSVP thanks. De öreg vagyok. Responsive who a play. Hogy mi a franc? Please respond ezek szerint. Tehát ezt én sem tudtam. Oké, okay, ez se sikerült csütörtökön, úgyhogy hétfőn írt, hogy kávé, kérdőjel, írás, imádkozás, egy tordai fej. Egy Mr. Tord, vagy egy koncáron. Jó, akkor csütörtökön megint írt. Szia Áron, utolsó emlékeztető, még áll a meghívás a következő 24 órában. Üdv, Bence. Ez már az aklatás kategória. Nem, ugye kicsit. Szóval, na mindegy, persze biztos jót akar a Tordai Bence, vagy nem tudom mit akar, de hogy szóval, hogyha valaki nem válaszol legkésőbb a második üzenetedre, akkor szerintem azt végén kell. És sajnos ez esetben tudok... Van tapasztalatod? Na van, a koncáronnal nagyon tudok azonosulni, mert nyilván mostanában meg főleg, nem tudom, így mindenféle emberek keresnek, vagy nem, a legtöbb ember nem tud keresni, mert nem tudja a számon, de meg úgyse veszem föl senkinek, akinek nem ismer a számát. Mindenfele mindenki próbál elérni, és így én ne. nem. Tudom, vannak emberek, akik így, akiket így bármikor el lehet bárkinek kérni, de hogy így, hogy szeretik ezt, de hogy én nem. De mi játszani, meg ráérsz válaszolni az üzenetekre, nem Ádám? Nem akarok idegenekkel beszélgetni, leszorom. Írja meg e-mailben, ha nem tudja megírni e-mailben, akkor nem is olyan fontos, hogyha meg valami nyilvános dolog miatt akar valamit, akkor meg válaszoljon nyilvánosan, de ez a kávézgatás, telefonálgatás, leszorom. Nem, hagyjanak engem. Én ilyen morcos öreg ember vagyok. Nem szeretem, hogyha... Mit csinálsz? Nem, mindegy, lehet, hogy én vagyok ilyen morcos öreg ember, és néha fölveszem a telefont, és akkor pont sikerül elérni. Ádám, engem... Én fölvettem a telefont egy hete, és át akartak venni. De azt szerintem mondtam is, nem? Mesélj. Nem, hát nekem mondtad. Fölhívtak, hogy hitelt akartak a nevembe fölvenni, a rendőrség, valószínűleg nem rendőrség, de egész ügyesek voltak, mert nem kérdeztek ilyen személyes adatokat, úgyhogy belementem ebbe még. Na, nem szabad. Itt le kell rakni. Ja, de tudod, rendőrség így ilyen stressz helyzetbe kerül. Ja, persze, erre építenek. Jön a következő, az meg már valami nemzetközi bankfegyverettel egy nő volt, ott már azért gyanús volt, az, hogy ez így nem normális. Hogy nem ez indiai akcent. Igen, az vicces lett volna. Nem, mert magyar akcentussal beszélt, meg hát összebeszéltek, mert ő már azt tudta azt, amit én a rendőrnek válaszoltam, pedig nem volt túl sok minden. Igen. Ja, és aztán hát, amikor már arról kérdezett, hogy megvan-e minden pénz a számlámon, az már nagyon gyanús volt, és amikor meg azt mondta, hogy na jó van, akkor ő most kijavítja a hibát, adjam meg a PIN kódomat, meg elszámolt a Netbankba, akkor azért már nem tudom, ott már szerintem talán mindenkinek leesett volna. Hát nem, mert nagyon sok embernek nem esik le. Ja. Jó, igen. De egyébként most van egy ilyen csalási sorozat is, azt olvastam, hogy most elkezdtek ilyenekkel hívogatni, úgyhogy tegyétek le a faszomba a rendőrnek a telefon, meg a bankfelügyeletnek, meg mindenkinek. Nem ez szoktak hívogatni ilyenek. És akkor mit mondtad, hogy nem adod meg, akkor mit csinálta? Azt mondták, hogy akkor nem tudják garantálni, hogy nem lopják el a pénzemet. Ja, ott átmentek zsarolásba, ami különösen vicces. Én azt néztem még ennél, Ádám, a hátadhoz beszélek most, ennél a Tordai Bence üzengetésnél. Én láttam már ilyen beszélgetéseket, ilyen randi apokon, ahol ugye ilyen férfi nőknek is nem vászlanak, és akkor úgy szokott lenni, hogy az első rész az a udvarlás, következő a nyomasztás, hogy miért nem vászolsz, vagy a könyörgés, hogy vászol, és az utolsó üzenet szokott az lenni, hogy úgyis tagadt vagy, ronda, geci, egyedül fogsz meghalni. Én nem tudom, ilyenek van ilyen folytatás, igen, de én remélem, Tordai Bence kirakja azt is, hogyha az a vége. De hogy amúgy jó, mert akkor megmutatja az igazi arcát ez az ember, és akkor aki ilyet ír, az jobb is, hogy nem írtál. Ja, néha, lehet ez ilyen trükk a lányok részéről, hogy így kihúzza belőled az igazi ösztönlény. Van egy trükk amúgy, hogy ilyenkor, hogyha nem válaszolt, vagy beszélgetetek, és egy idő után valami ráhalt a beszélgetés, van egy trükk, ami működik. De nem tudom, hogy elmondjam, mert akkor most mindenki hallani fogja, de... Hát ilyen Ollinakat láttam, azért hallottam, hogy működnek. Ilyen. Nem, csak annyi, hogy beírod a nevét, és felkiáltójá. Mint hogyha így rászólnál, és egy csomóan válaszolnak. Igen. Aha. De most ezt titkos csak tőlem tudjátok. Van, amikor működik. Nem gyerekkori reflexeket, amikor így a rendes neveden szólítanak anyádék. hogy Nagy Ádám! De hogy amikor, és a Tordai ezt tényleg tudhatta volna, nem tudom, és ezt miért büszkén meg is osztotta. De hogy amikor már ötödjére is szól, akinek annélkül, hogy válaszolna, az, ott szóval engem ez a másik, ami ledob, hogyha valaki keres, hogyha nagyon keres. Hogyha valaki ír nekünk e-mailt, nem válaszunk pár napon belül, amúgy nem szoktunk általában semmire, mert nagyon sok e-mail jön. Ha nem válaszolás, ez egy válasz. Hogy most erre nincs időnk, most ezzel sem, és nem tudunk mit kezdeni. Egy csomó hülyeséget küldenek, elküldik érted a vezető híreket a izébe, hogy erre hallottatok? Ez a Telex címlapról, hát gyerekek, hát ez a munkánk, azért követjük a híreket, és akkor ránk ír egy e-mailt pár nap múlva, hogy mi az, lehet, hogy nem kaptátok meg, akkor most már jó lenne, ha válaszolnátok, és így, ha nem válasz, ez egy válasz. Hogyha valakinek háromszor írsz, és nem válaszolt, az egy egyértelmű válasz szerintem, és a negyedjére, ötödjére írsz utána, az nagyon creepy. Olyankor megy a map. Nem mindenkinek. Hát igen, szóval ez nem szép. És amúgy valaki azt, hogy nem lett volna jobb válaszolni, hogy nem, sok embernél, én találkoztam olyan emberekkel, hogy bármilyen válasz neki az bíztatás. Most nem azt mondom, hogy a Torda ilyen, de hogy vannak emberek, akiknek bármit válaszolsz, még azt is, hogy légy szí, hagyjál békén, az azt jelenti, hogy akkor te végre reagáltál, végre engage-eltél, akkor még jobban ollinál, és sajnos vannak emberek, akiknek muszáj nem válasz. Élőben is volt ilyen, aki nem hagyott minket békén, és így mondta, hogy menj már innen a faszomba, és nem hagyott békén, és csak akkor ment el, amikor végre ignoráltuk. Legjobb lenne azt lehetne mondani néha embereknek, hogy ne haragudj, ezt nem, de sajnos nagyon sok creepy. Igen, az a baj, van. De hát ezt a nők mesélhetnének erről. Aki már többször üzenget, az általában azért feltétlenül a normalitás talaján mozog, vagy ugyanabban a normalitásban, amiben mi. Szóval igen, szóval, mert van egy szociális iránytűd az embernek, hogy mikor vagy kellemetlen már, mikor vagy sok, inkább az ember akkor óvatos. Én nem akarok inkább zavarni, nem akarok, én olyan vagyok, hogy mindig feltételezem, hogy zavarok mindenkit, sajnos. Lehet, hogy nem mindig, de hogy mindenféle szorongás van bennem ezzel kapcsolatban, ami biztos nem egészséges, de hogy sajnos nagyon sok emberben, és nagyon sok nem nagyon sokban. Hát, nagyon jó, én sokkal sok találkozom, néző, lehet, hogy ez ami... Igen, mert hát ez jó, egy bias, igen. Mert nyilván a bolond megy oda úgy, hogyha igen. Látja, hogy egyszerűen most nem kéne oda menni, de mégis. Most nem akarok mindenkit, vagy senkit lebolond. Ez azért elég ritka, de hogy előfordul. Elég ritka, csak sajnos igen, ez a legrosszabb, és valószínűleg csajoknál is ez egy rossz dolog, hogy aki nem akar zavarni, és ez lehet, hogy normálisabban érzi a szociális dolgokat, az nem fog oda menni, és ezért felülreprezentált az, aki így kellemetlenül megy oda, mert ő legalább mindig megpróbálja, és ez valahol a kettő között kéne lenni egy dolognak, csak hogy vannak emberek, akik teljesen nem érzik ezt, és annyira furcsa, hogy megélni mindig ilyen embereket, akik így, hogy a faszomban nem érzed ezt most ott, tanulság. Én meg szorongok minden szaron. Ha így néz ki valakivel a beszélgetésed, akkor engedd el, de így már itt. Tehát még ezt elfogadom, hogy írsz, és aztán még egyet. De itt már többet ne írjál. Ha magadra ismersz, légy szíves, ne tedd soha többet. Köszi szépen. Németül még nem szittak engem, de itt a kommentekben megkaptam meg, ez volt egy ilyen short belül a Facebookon, ott is megkaptam mindenhol a hazaárulót. Németül, le kellett fordítatnom, a translate-elni lehet a kommenteket. Szerintem ez akkor, amikor a Reuters cikk készült, akkor jöttek videózni, és akkor most ilyen német tévékben, mint mondjuk a Der Spiegel, vagy az Der a tévé? Der Spiegel! Podcast zur Gefahr für Viktor Orbán und seine autoritäre Regierung. Egy szót se értem. Autoritäre Regierung. Már van ilyen automatikus fordítás? A CC-re kattints. Adam Nagy, einer der beliebtesten podcaster. Nagy. Hungarische podcaster. Ott vagy te is, tessék. Amúgy ők is ilyen VHS kamera feelinget használnak, csak ők. Amúgy nem adja át ezt a... Nem tudom, nem. Ich glaube die Tatsache, dass unsere Sendung... Annyira szeretem, amikor valaki beszél, és rögtön rászinkronizálják, és olyan fú... Ungarischer Podcast. ...einer neuen Generation die Tür zum öffentlichen Leben geöffnet. Imádom a német nyelvedben. Jó, mindegy, ilyen vicces, hogy már... Egy kommentet nézzük meg. Valamiért megtaláltak így a nemzetközi dolgok, mert egy most amúgy elmetek, nagyon-nagyon érdeklődnek a magyar politika iránt ilyen külföldi lapok egy csomószor, főleg, hogy most ugye kis változás köszönthet be. Itt meg azt mondják, hogy nem Orbán jó van, aki... Nem, mert inkább a német kormány. Hazug, ezt írta valaki, csak ennyit. Hazug. Várjál, ez mi az eredeti? Lüger! Itt inkább a német kormány. Das ist keine Wahrheit! Ungar bit keine meine Kontrolle! Ez nem igaz, Magyarországon nincs média kontroll. Nem tudom, én azért elég sok dolgot megvettek az Orbán. Mennyire jobb hangzik németül? Radd vissza! Das ist keine Wahrheit! Bárhely! Nem tudom más, hogy biztos a Commandos 2-t tettetünk az agyamat, de a németektől már csak én üvöltözést tudok. Alarm! Alarm! Wenn ich Orbán Nurku sehe, komm mir dir... Na jó, nem tudom tovább mondani. Orbán pusztulát átmondjuk is, felforra vélemény, azt mondjuk, akkor jó hangsúlyon mondtam. De ja, in Deutschland alle meinen Naturen. Ebben a tek jó az a német halancsában amúgy. Orbán ist ezt Mafiaführer! Ezt is azért értik szerintem. De most annyira jól lenne tudni a német. Vagyom ez az egész rész, hogy németül olvasunk fel mondatokat. Na jó, hát ilyen is volt. Is és még nem az utolsó, amikor német tévébe szereplünk, mert még véletlenül egyszer felvettem a telefon. Amúgy annyi nyelv van, amit egy kicsit megtanulsz, és egy csomó másik nyelvet így megértesz, a magyar az egyetlen, amit senkit nem értesz. Tényleg vannak ilyen. Amúgy az olyan, itt vannak a környékünkön ezek a szláv nyelvek, és akkor egy kicsit így át értik egymás valamennyire. Én meg ez a szar, nem amúgy szép, meg tök, amúgy jó. Egyébként szép menő. Magyar nyelv. Szép, tudod? Szép, főleg, hogyha valaki tudja választékosan használni, nem mi, vagy ki tudja ejteni a szöveket, a szavakat, nem mi, szintén. De amúgy meg menő. Menő, hogy nincs ilyen összefonódás mással, vagy ilyen nagyon bele, nagyon nehéz. Hát csak nem segít, meg elmeteg egy nehéz nyelv, de vannak szép szavaink. Tudod, mit, arra emlékszem, hogy egyszer külföldiek választottak, hogy mi a legszebb szavunk, és szerinted mi nyert amúgy. Erre emlékszem, de nem emlékszem a szóra, de emlékszem. A cipőfűző. Cipőfűző. Amúgy ez annyira ilyen neutrális lehet emiatt. Jó, de sok ilyen minden van benne. Ez lehet, hogy többi nyelven amúgy nem olyan gyakori. Igen. Én erre emlékszem, azt lehet, hogy fake news, de vannak ilyen szavaink. Legszebb, legszebb magyar szó, és akkor ki fogja írni, hogy szeretet. És külföldiek pedig szerint. A szeretet az nem egy szép szó. R meg T betűk van magma. A krumplit és a kereszteződés. Miért? Ezek nem szépek. Ez a cipőfűzőnek van egy dallama. Tarolt a cipőfűző, bocsánat. Na tessék, tessék! Mi volt a krumpli? Mi ez a hülye dívány? Egy hozzászóló a lelkiismeret furdalást találta igézőnek. Ez valóban igéző. Az a szopatás a magyar nyelven nekünk. Hogy jól van ez így, ugye a coveren mindig van egy kiírás. Annyira nehéz odaírni bármit, annyira hosszúak a magyar szavaink, tele vannak ragokkal. Szóval így angolul ki lehet írni egy mondatot oda, de hogy magyarul akarsz kiírni bármit, olyan hosszú az összes rohadt szavunk, hogy így... Viszont ebben jobbak vagyunk a németeknél. Nem csak a der, die, das van, és nem emlékszem, hogy van. Na jó, nézzük meg, Ákosnak is más véleménye van a magyar nyelvről. Igen, ez... a számok nyelv. Ákos megfejtette, miért szorították ki a filmjét a moziból, mi meg utána jártunk a valóságnak, írja a HVG. Jajjaj, igen, 326 millió forint közpénzből készült filmjét még a saját rajongói sem nagyon nézték meg, amely Ákos szerint csutka telt házat hozott, mégis szemrebben és nélkül kidobták a moziból. Hát amúgy az Ákos a szegény, ő is szerintem ilyen Delulu valóságtagadásban van, mert azért csutka teltház. Hát az nem volt. Csutka teltház. A film bemutatója utáni héten összesen 8340-en nézték. Hát ez nem annyira. Dolgoztunk mind a ketten moziba, és ismerjük, hogy nagyjából, hogy ez, hát nem ez a csutka teltház. Szerintem azt hiszem, az ilyen, ha jól emlékszem, az ilyen avatárok, meg az ilyen kurva nagy filmek voltak, amilyen az első hétvége mondjuk ez 100 000 talán, és akkor az volt a csutka teltház. Bár akkor még de volt az 500 fős Monpark terem. Hát azt összesen 16-szor tudtam volna meg. Hát. Igen. Ja. Na mindegy, a 8000, azt gyakorlatilag egy mozi meg tudná, hát ez egy West End. Hát a csutka teltház lenne, akkor tudod, mit csinált volna a mozi? Nem veszi le. Ja, az igen. Neki egy csomó pénzt. Főleg azt hiszem, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de minél régebb óta van a moziban, annál nagyobb arányba kapja a mozi meg a pénzt. Egyszer én is ezt a sztorit hallottam. De lehet, igen. Hogy nem igaz, úgyhogy ezt fenntartásokkal kezeljétek, de hogyha valamit sokan néznek, azt a mozi nem fogja levenni. Ez nem így megy a mozi. Igen, például volt az Avatar, emlékszel, két évig lehetett nézni az IMAX, mert még elmentek az emberek megnézni, mert hát jó, otthon nem adja azt, amit élőben, mert otthon csak egy nagyon rossz film, élőben meg nagyon fura ilyen 3D dolgok történnek. Pedig annél sokkal több követő és hallgató van Ákosnak, de úgy látszik, még őket sem érdekelt ez a film. Furcsa lehet megélni. Fél, a 6. héten 375 darab jegyet adtak el. Szerinted azt megéri moziba tartani? Az egy nagy terem. Főleg, hogy most jön az Avatar. 18 000 forint volt így fejenként a film. Minden nézőre 18 000 forint támogatás jutott, ami sok. Azért az sok. Az sok. Hát főleg, igen, hogy egy mozi egy, mondjuk most már 3 000, akkor ez nem volt túl nem. Profitábilis. Jó, de, de azt legalább, legalább befizettőnk én, akkor azt még visszajött. Hát ez nem sikerült annyira, és biztos a Curtis film majd sokkal jobban fog érdekelni az embereket, vagy a nagy Feró film, vagy tudom is, amik lesznek. A utolsó héten mozitermenként összesen 9 nézője volt a filmnek. Már kiszorították a mozikból, tehát egy-két moziban lehet alig másfél napos filmünket látni. Az ország talán legnagyobb filmforgalom az olyan nyugodtan veszi, hogy én 11 néhány mozikba csutka teltházat csinálok, ami a mozikban igen ritka. Mert elszoktunk a mozikba. Ja, Istenem, az a szerint. Jó, hát Ákos magyar nyelv értelmezésében a csutka teltház az választ. Japánban se sokan nézték, amikor kivitte arra a zenei, nem tudom mire, zenei konferencia volt ott, és ott is minden nap vetítették, ha jól tudom. Csak feliratozni felejtették el. De jó, hát az Ákos is, nem tudom, hogy, van? A szám, hogy értelmezi a számokat, kicsit másképp, mint a, hát igen, az... akik... tudnak számolni, nem tudom. Végülis a csutka az valami, amit lerágtál, és ma alig van rajta. Úgyhogy akkor végül is lehet, hogy a mi szóértelmezésünkkel van a baj, nem az övével. De annyira furcsa, hogy végre kaphatnának a reality check-et ezek a neres kitartott emberek, miközben az Ákos még nem is kitartott szerintem, de hogy bármikor kapnának egy reality check-et, egyszerűen csak letagadják, egyszerűen csak ignorálják a valóságot, és ennyi. A mozi miatt. Miért vették le? Brüsszel, tudom is. Jött volna a felmentősereg. Steiner már a kapuknál volt, hogy teltházak nézzék a Ákos filmet. Hát megnézte mindenkit, akit érdekel, amúgy nem értem, miért nem lehet ezt felfogni. 18 ezer ember, nem olyan rossz. Amúgy nem olyan csinálta rossz. Volna mondjuk nem állami pénzből. Ez mindenképp. Jó, van ez így. Mi történt? Hát egy 4 éves kisfiú felhívta a mentőket, mert az anyukája... Hát így, nem akarom meghallgatni, mert sírni fogok. Vagy mi ez? A lejátsza izét? Aha, a hívás. Jézusom, Barna, most miért kezdte szívszorító izéket? Nem szívszorító, jó sztori lett. Na, szia, mentő! Szia, szia, kicsikém! Na, mondjad, hogy csinál anya, fekszik, ül, mit csinál ő? Igen, fekszik. Nosan nőjetek. Nagyon nosan nőjetek, mert... Megyünk szív... Megyünk szív... Nem lett jól. Jó van, drágaság, figyelj, csak az ajtó az nyitva van ki? Nyitva van? Igen, kinyitottam a sétet, feláltam a sétet, és kinyitottam. Jaj, de nagyon aranyos vagy, nagyon ügyes vagy, jó. Figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik? A ágyba, és nektek csak annyit kell csinálni, hogy elomját, akkor kinyitottam. Figyelj csak ide kicsi. Az ágyba fekszik, és pislog még a szemével, nyitogatja a szemét, nézd. A levegőt veszi anyukád? Anna lélegzik, csak... Mozog a mellkasa, kicsikém? Van lélek jelen léte. Van. Több, mint egy csomó felnőttnek lenne. Pislog is? De beszélni nem tud? Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz. Anna, a mentős bácsival beszéljek. Hát semmit nem mondod. Most egy rászkódik. Rászkódik? Igen. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém, jó? Menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek? Hát én csak bekopogni tudok. Bekopogni. Hát, a szomszédba. Valaki felnőttnek, nagyon vigyázz, el ne esél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó? Rendben. Na, szia, mentő. Ne tedd le, kicsikém, legyen nálad a telefon, és add oda egy felnőtt embernek, jó? 4 évesen, az azért elég durva. Bekopogok a szomszédba. Kopogjál, nagyon ügyen, üssed az ajtót, erősen. Sziasztok! Ügyes vagy. Bejöhetek. Add oda a telefon. A mentő bácsival beszélgettem. Nem baj van? Hát, Haló? Jó napot kívánok, hölgyem, a mentőktől vagyunk. A gyermeknek az édesanyja cukorbeteg, és állítólag eszméletlen. Legyen kedves, segítsenek már neki, menjenek oda az édesanyjához, jó? Na, hát ez pró. Erős kontraszt a hétvégi videóidhoz képest. Hát igen, azt mondom, hogy itt... Na, szia, mentő. És egy 4 éves gyerek ennyire... Felkészült, összeszedett? Igen, és akkor ugye... És jól nevelt, mondja, hogy bejöhetek? A szomszéd, kurva aranyos. Ja, valószínűleg föl van készít, vagy nem tudom, mert ugye cukorbeteg az anyukája, szóval ezeket a gyerekeket kéne mondjuk megvédeni, meg... Jó, nem egy olyan oktatás van, ahol van, nem halőr fogja mateket tanítani, Ádám. Na jó, ebből is sikerült politikát csinálni. Na jó, csak ilyenkor eszembe jut, hogy azért 4 évesen már mennyire, tehát ilyenkor is, meg otthon is, de hogy mindegy, szóval ez nem ártana lejátszani pár politikusunknak is, hogy emlékeztesse őket, hogy a gyerekek a jövő, és meg kéne védeni őket amúgy. Ha már gyerekek? Szóval, amíg nem voltunk, rengeteg dolog történt, volt két nagy tüntetés, és volt egy doksi, ami nyilvánosságra jött. Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy jelentést, ami szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valami abúzus, ez azt hiszem az Orbánéknek, hát az államnak készült ez a jelentés, és elismerte amúgy a kormány, nem biztos, hogy ez volt a cél. Hát a belügyminisztérium mondta, hogy ez azt jelenti, hogy ők dolgoznak. Igen, szóval elismerte, hogy ez valós, ez a doksi. Hát igen, azt jelenti, hogy dolgoznak, meg azt is jelenti, hogy nem túl jól. 2021-ben ezt a jelentést megkapták az Orbánék, és ennek ellenére áll így az gyermekvédelmi rendszer, szóval ez egy nagyon ciki így szerintem. Aminek a javítóintézetek egész ideig egyébként ugye a része volt. Most már nem, hiszen ugye most már a büntetés végrehajtás. Igen, most sem ők most találták ki, csak hogy mondjuk a Juhi valamit nyilvánosságra hozott, és amiatt, szóval nem maguktól. Általában, hogyha valami újságíró vagy volt politikus nyilvánosságra hoz, arra reagálnak, sosem maguktól csinálnak rendet. Ja, nem, hát maguktól ugye mi volt? Hát Juhász Pétert nevezzük ki, a ügyeket tusoljuk el, ugye ez volt maguktól, hát ez lett az eredménye, de az, hogy te most már a büntetés végrehajtás vette át ezeket, azért az sokat elmond, hogy akkor most már mi a cél. 9. oldalnál van érdekesség például. Ugye a gyámoknak minden, mi okoz nehézséget, amit párat kiírtam, de meg a végén van egy összefoglaló, csak itt a bántalmazásra szembeni fellépés. A bántalmazási esetek miatt indult rendőrségi eljárásokkal kapcsolatos tapasztalataikról is kérdeztük őket. A kérdések az elmúlt két évre vonatkoztak. A megkérdezettek 25%-a arról számolt be, hogy egyetlen esetben sem indult rendőrségi eljárás a gyermekbántalmazási ügyben. 124 fő. Ez kemény, ez már az eljárás se. Szóval, hogy szóltál, és nem történt semmi. Az sok. 124 fő számolt be erről, az pont 124-szer több, mint az kéne. Igen, és szóval ugye azt a gyám, hogy azt jelenti, aki ilyenkor egy ilyen intézetbe lévő gyereknek a gyámja, az ugye nem ő neveli, csak ő ezeket a gyámjogokat az ő kezében van. És hogy arra is volt szó, hogy egy gyámnál azt hiszem maximum valami 30 gyerek lehet, de hogy itt is túlterelés van, valakinél több is van. Az, hogy 25% az akár, ugye 124 fő az akár 20-124-szer 30 gyerek is lehet. Csak mondom, hogy itt egy gyám az több gyereket képvisel sokkal. Ez kemény bazen. Egyáltalán nem indul. Na, hát figyelj, van egy-két dolog. A 23. oldalon van még. Azért itt, ha Orbán állalasta van ezt a jelentés, de valószínűleg csak a foci érdekli meg a Trump, akkor lehet, hogy ez egy fontos dolog. Szakellátásból kerülés előtt szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma. Ez már az előtt, szóval ez itt még... Igen, nem válaszolt. 4 vagy annál több gyerek érintett, 39. 3 gyerek, 2, 1... Nincs érintett gyerek, szóval annyian számoltak be ilyenről, nem? Ez a szakellátás előtt, de hogyha... Szakellátásuk idején szexuális bántalmazásban érintett gyermekek aránya egy gyermeke érintett több mint 20%-a a gyerekeknek. Ugye, hogyha ezeket is hozzászámoljuk, akkor már inkább 30-valány százaléka érintett, ugye? Ez közel 10, ez 5, szóval egy harmada a gyerekeknek kb. Érintett szexuális bántalmazásban szakellátásuk idején. Az sok... Tehát ennek ilyen egy személyre maximum. Rábíznád a gyermekeket egy ilyen rendszerre? Egy ilyen intézménybe? Na ez viszont már nem a fiatal krug börtön, hanem ez itt mind a gyermekvédelmi. És ez 2021-ben tudták? Ez 2021-ben már, igen, ez... Szóval volt idejük 5 év alatt, vagy ha 4 év alatt rendet is rakadtak volna? Hát esetleg legalább egy olyan magas profilú bűnözőt, mint a Juhász Péter Pált, akár a rendőrség meg a nyomozók kinyomozhatták volna. Uh-huh. De úgy látszik, ez meghaladta képességeiket, hiszen nem tudom, nagyon fontos trafipaxozásokban voltak, meg le kellett fújni a tüntetőt sprayvel. 25. oldalai az... Rendszeres visszatérő vélemény a gyermekvédelmi gyámok körében, hogy bármilyen szakmai segítség megszerzése hosszú várakozási idővel kell számolni. Valamint kevésbé meghatározódva sokak által említett tapasztalat, hogy nincs elég megfelelő szakember és az intézmény bántalmazása összefüggő helyzetek problémák kezelésére. Idézet, sajnos a várólista típusú segítségnyújtási formát, illetve a hiányzó intézmény típusú intézményt és a nincs férőhely típusú intézményt ismerem a legjobban. Ez egy belülről egy kritika. Hát valószínűleg nem lett jobb a helyzet, sőt, biztosan nem lett jobb a helyzet. Igen, most, hogy felmondott egy csomó ember. Igen, meg úgy elvitték a rendőrök, mert zaklatták, verték, erőszakolták a intézményben a gyerekeket. Kihallgatások gyermekekre gyakorolt érzelmi hatása. Az, hogy 23%-a megnyugtató. Ugye itt arról van szó, arról értekezik a cikk, hogy ha el is indul egy nyomozás, akkor hát a rendőrök nem feltétlenül úgy állnak hozzá, hozzáállsz a gyerekekhez, ahogy kéne. Azt gondolod, hogy ilyen rendszert tartasz fel, ahol nem jelentik az erőszakot, ha jelentik is, akkor a rendőrség egy csomószorra nem veszi komolyan. Azt gondolná az ember, hogy ez meleg ágya annak, hogy a visszaéléseknek, és hogy ez kifejezetten olyan embereket vonzon egy csomószor ez a helyzet, akik szeretnének visszaélni a gyermekek bizalmával. Igen. Azt gondolod, hogy ez a rendszer ezt tartja fönt, és működteti? Hát nagyon úgy tűnik, hiszen ugye... Ez történik, igen, és akkor ez a jelentés, ez tényleg 4 éve, hát jó, 3 éve, nem 4 éve volt, mert 21-ben volt a jelentés, volt 3 év itt rendet tenni, ehhez képest az kell, hogy a Juhász Péter videókat hozzon nyilvánosságra, hogy bármi történjen. És ez ott a 4 év alatt sok dologra költöttünk amúgy. Hú, ez... Sok igen. dologra van energia, nem? Igen, szerintem már az azerbajdzsáni falura költött pénz is elég lett volna, hogy itt valami változást elérjünk. Hogyha akartak volna. Szóval hogy nem az van, hogy nincs forrás, mert látjuk, hogy végtelen pénz elment. Például csak a propagandára, meg kommunikációra, meg mindenre végtelen pénz elment. Még nem is mondom, hogy nyilván hogy kurva fontos volt megvenni a Vodafont, meg a Repteret, meg minden. MÁV székház. Mindent meg kellett venni, arra volt Most pénz, meg iroda... Libanonban iskolákat építeni. Erőforrás lett volna rá, csak szándék nem volt. Szóval még ha olvasta is Orbán ezt, nem olvasta, első jutott hozzá ez a doksi, még ha olvasta volna, melyik a rosszabb? Na most ez is egy újabb kis talány nektek, csak nektek. Ha Orbán olvasta ezt a doksit és leszarta, vagy hogy egy ilyen fontos dokumentum el se jut a döntéshozókig. Hát és nem is Orbánig is el kéne menni, de hogy a Pintér Sándor az, drága a belügyminiszter úr, aki mindenért felelő, mit csinált ez alatt a 4 év alatt, ha kérdezhetném, és miért nem mondott még le, ugye, miután teljesen kudarcot vallott a belügyminisztérium ennek a ügynek a kezelésébe. Tehát az, hogy valaki egy ilyen prostitúciós hálózatot teremt, és megerőszakolja a gyerekeket, letartóztatják, és ezek a barmok utána kineveznek egy embert, akiről videójuk van, hogy gyerekeket ver. Ez bazd meg, ez mi? Milyen kudarc ez? És utána egyébként most egy harmadik embert is kineveztek, van cikk arról is, majd megnézhetjük. Nem tudnak hibázni. Elképesztő, hogy az nem találnak egy embert ebbe a rendszerbe. Most a hűség a legfontosabb? Tehát, hogy az, hogy te is benne vagy, most akkor kinevezünk. Pedig most nagyon figyel az egész média, szóval igen. Most biztos figyeltek. Tényleg ennyire hülyék, vagy ennyire te a hordóját kaparod. Életünkben először valamit dolgozni is kéne, az meg nem csak az EU-s pénz szömlik és osztogatják szét, hanem valamit meg kéne oldani a sok lerohadt dolog miatt, mert az egyik annyira rohadt, hogy már mindenki látja, és most jön ki, hogy egyáltalán nem tudnak kormányozni. Fogalmuk sincs, ha valamit tényleg meg kell oldani, dilettáns barmok. Szóval eddig tartott, amíg a felépített rendszerek összeomlott az összes, lerohadt teljesen, és most először tényleg valamit helyre kéne tenniük, és fogalmuk sincs nem, róla. Nem most először kéne helyre tenni, mert hát, ugye minden az összeomlás szélén van. Igen. Ez az, ami olyan, akkora repedések vannak már, hogy már ömlik ki a szar tényleg. Nem olyan szar, hogy húszra megy a MÁV, meg hogy késik, mert az olyan, hogy így nem jó nekem, meg hogy ideges vagyok, de hogy így, amikor kijön egy videó, hogy gyerekeket vernek, amikor tudod, hogy megerőszakolták ezeket a gyerekeket, az nem tudsz legyinteni egyet. Hogy hát nekik csak meg. Na jó, nekem Orbánnak meg volt a válasza, tudta, hogy most bajban van, és azért tüntetések vannak, úgyhogy a csodafegyvert bedobta, elment megint egy podcastbe. Hát elterelődik a figyelme. Ófasz érdek, elment a Mandinerbe, meg se kell nézni, le se kell szarni. Kit érdekel, hogy a lentő amit parádézott össze, csak azért, hogy figyeljünk, nézd, milyen megyek, válaszok az újságíró kérdésekre, igen. Hát gondolom, és ugye az ő válaszuk erre, hogy ugye ez egy börtön is, hogy bűnelkövetők vannak, ami ugye egy teljesen egyértelmű hazugság. Tehát ez nem olyan hazugság, mint hogy nem tudom, az Orbán azt mondja, hogy jól költötték a pénzüket el, a EU-s pénzeket, én meg azt mondom, hogy nem, hogy szerintem hazudik, mert ott azért nem tudom, lehet azt mondani, hogy bolond az Orbán, és azt gondolja, hogy arra az a jó pénz, hogyha kirabolunk mindent, és akkor neki is van valami igazsága, de itt viszont teljesen egyértelműen hazudnak. A 46. oldalon még ott egy összefoglalás, ezt megnézhetjük. Orbán Viktor, most figyeljé, meg kormány, meg megafonosok, akik Pintér Sándor, azért fizetik, hogy kivágják belőlünk, ezt vágjátok ki, bazd meg, Dák Dani. A kutatásból levont következtetések azt mutatja, hogy a gyermekvédelmi gyámok magasabb esetszámmal végzik a tevékenységüket, mint az a jogszabály megengedi. Na majd itt megállapítják, hogy na ez a baj. Ez a baj. Emelni kell a jogszabályt. Igen. Most már 40 gyámol, ha lehet, hogy 50. A gyámságuk alatt álló minden 7. gyermek bántalmazás áldozata. Gyermekvédelmi jelzés leginkább magától a gyerektől, legritkábban a nevelőszülői hálózattól és az egészségügytől kapnak. A bántalmazás felismerése gondot okoz, legtöbben azt említik, hogy a gyermek nem beszél, mert fél. Pedig olyan jó rendszerünk van, ja. Ugye biztos jó lehet jelezni, hogy félsz, és bajod van, amikor utána a nevelő, most nem minden nevelő, hanem egy-kettő ugye a szőlő utcába elmondja a igazgatónak, ugye, aki megerőszakolt téged, és a többi gyerekkel megveretnek téged. Hát nem csodálom, hogy nem beszél. Vagy ha esetleg beszél is, elmész a rendőrséghez, akkor ott sok esetben, nem mindig, ugye ez kifejti a dokumentum, de sok esetben egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy itt hánytatott sorsú, abuzált, akár szexuálisan kihasznált, mindenképpen bántalmazott gyerekekkel beszélnek, nem pedig egy felnőttel, akit amúgy ott is kéne, tehát hogy egyszerűen nem kezdik gyerekként a gyerekeket, akik ezt megérték, és nagyon nem jó a kihallgatás menete. Az is megállapítható, hogy a gyámok fele 437 esetben indított rendőrségi eljárást a gyámolt gyermekét érintő szexuális bántalmazás ügyben. A gyermekvédelmi gyámok közül 224-en azt tapasztalták, hogy az elegendő bizonyíték hiánya miatt lezárták az ügyet. Ezt a bántalmazási ismerjük. Protokollt ismerik és használják, de a rendőrségi feljelentéseket sok esetben csak vezetői egyetértés után teszik meg, miközben nem csomószor vezetésben van biztos. Mit kiderült a Szőlő utcán, most a harmadik embert rakják vezetői székbe, aki érintett. Igen. A gyermekjogi képviselőt nagyon kevesen értesítik a bántalmazásról. Segítséget várnak a gyámoltjaik számára, legtöbben a pszichológusi segítséget kérik, és a védett gyermekotthoni férőhelyet vennének igénybe. Saját hozzáértésüket képzésekkel, tájékoztatókkal és számukra készült szakmai anyagokkal növelnék. A megkérdezett gyermekvédelmi gyámok több mint 3300 bántalmazott gyerekről tudnak. Az sok. Ez a szám azt jelenti, hogy a szakellátásban élő gyermekek ötödét érintette valamilyen abúzus. Ezek a gyerekek egyszerre több bántalmazási formában is érintettek. A leggyakoribb az érzelmi, lelki és a fizikai bántalmazás. Szexuális bántalmazásban való érintettségről 235 gyám számolt be, ami rengeteg. Egybehangzó vélemény volt, hogy a bántalmazási formák előfordulását inkább az életkor, mint a nem határozza meg. A gyámoltjaik a szakellátásba kerülés előtt szexuális bántalmazásról 245 gyermekvédelmi gyám számolt be. A gyermekvédelmi gyámok 11%-a tud arról, hogy a gyámsága alatt álló gyermekeket szexuális bántalmazás érte a gondozási helyén. A szexuális bántalmazást a szakellátásuk ideje alatt elszenvedett gyermekek száma 324. De jó Isten! A gondozási helyen felnőtt által elkövetett szexuális bántalmazásról a gyermekvédelmi gyámok 90%-a nem tud. Viszont 77 áldozattá vált gyerekről beszámolna. Sok, nagyon sok. Hát 3000 bántalmazott gyerek, ugye? Tehát ugye a 20%, akik ide bekerülnek, bántalmazottak, ami nyilván azért kerülnek be, mert nem jó környezetben voltak, de hogy az, hogy utána még az intézményekben is ennyi erőszak, és ez, amit a végén elmondtál, ez csak a szexuális bántalmazás, basszus. És akkor az is van, hogy ezt most nehéz bárkire fogni a Fidesznek, mert elismerték, hogy ez a doksi van. Láthatóak azóta nem oldották meg, szóval gondolhatjuk, hogy egy rohadó rendszer azóta még hány alkalmat adott ennek a kihasználására, valószínűleg még nagyon sokkal bővült ez a szám, és nem foghatják a Gyurcsányékra sem, mert 2021, mikor volt ez? 2021. 21, hát ez... Már több mint 10 éve voltak... Kétharmados kormányon? Szóval biztos, ha több mint 10 éve volt, ha akarták volna, már megoldják. Ezek szerint nem akarták. Hát ez szóval kiderült, hogy... Nem hozza vissza a pénzt. Ez sehogy sem működik náluk, most ezzel sehogy sem lehet végezkezni, mert ez az ő felelősségük, amit azóta se oldottak meg, és tudtak róla, nyilván, ha nem tudtak volna róla, az meg egy másik baj lenne. Szóval ez ilyen, igen, ez ilyen lemondás, gyanús doksi. Addig állják fél lábon, amíg a Pintér Sándor. Ez egy kormány lemondó lenne egy fejlettebb nyugati országban, csak ott lehet, hogy ezt, hogy mondjam, lehet, hogy erre jobban figyeltek volna egy ilyen doksi után. Az, hogy itthon nem csak, hogy nem mond le egy kormány ezután, hanem még neki áll följebb, ez már olyan morális mélypont, hogy biztos alól fogja tudni múlni, hát mindig, szóval mindig, nem tudok. Nehéz elképzelni azt, hogy igen, bántják a gyerekeket, szexuálisan bántalmazzák őket, nem oldottuk meg, hogy ez ne történjen meg, tudtunk róla, és azóta se is leszartuk. Mit lehet még? Meg is van a morális mélypont ennél is lejjebb, ugye, hogy azt mondjuk, hogy ezek bűnözők. Ja, igen. Meg terroristák, meg gyilkosok. De ez mondja nem is csak a szörnyű. Nem, ez a gyámügy, tehát ez a gyermekvédelem. A Szőlő utcának része volt eddig, most már ugye büntetés végrehajtás, hiszen ugye, hát ha kiderül, hogy gyerekeket vernek a rabság alatt, akkor azon a rendőrök vegyék át az egészet, mert a rendőrök olyan jól végzik a dolgokat, és hát ugye egy rendőr belügyminiszter, úgyhogy a saját erőszak szervezetét azonnal küldje oda. Amúgy a belügy válaszolt, azt mondták, Magyar Péter, bonyolult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat. Nem, pont az ellentétét bizonyítottam. Az ellentétét, hiszen megint ez a jelentés is még 4 évig a Juhász Péter Pál erőszakolta, verte, prostituált a gyerekeket, Ádám, azt mondod, nagyon rossz munkát végeztek? Hát nem vagyok elégedett. Én sem. Tehát, hogyha itt teszik a dolgokat, akkor tényleg mondjanak le. Hát nem jók a munkájukba. Sőt, nem lemondani kéne, hanem kibaszni kéne őket, ugye, kedves Orbán Viktor, hogyha a belügyminisztered nem tud egy ilyen dolgot megoldani, hogy bazd meg, a gyermekvédelemben ne bántsák már gyerekeket, ne erőszakolják már gyerekeket, és egy gyámnak ne kelljen már a megszegni a törvényt az, hogy több gyereket gyámol, mint amit lehetne a jogszabály keretében. Nagyon szép megfogalmazás. Ezt meg lehetett volna oldani. Talán nem sikerült se a belügyminisztériumnak, se Orbán Viktornak, se a Fidesznek, pedig hát ugye a családok milyen kúra fontosak, meg a gyerekek, meg hogy ugye növeljük a születések számát, meg legyen sok magyar. Az meg... Mi ez? Mi a faszom ez? És tudom, még neki kell följe. Meg ugye hát ezek bűnözők. Próbálják ezt összemosni. Ez kriminális. A nyomozás zajlik. Letartóztatások és kihallgatások kéne... történnek. Miért most? Miért akkor, amikor a Juhász Péter videókat rak ki? Meg amikor a DK, a Juhász Péter, a Magyar Péter interjúkat csinál olyan gyerekekkel, akik ezeknek a rendszereknek a részei voltak, és akiket erőszak ért. 2025-ben kezdtek el valamit csinálni, miután ezek kiderültek, miután a nyilvánosságra kerültek. Addig kurvára nem csináltak semmit ezek szerint. De most már nagyon csináljuk. Eskütesó. Bízzátok ránk. Bízzátok a rendőrökre, akik eddig nem csináltak semmit, az esetek 50%-ában el se kezdtek nyomozni. Mert hiszen biztos van olyan helyzet, amikor hazudik a gyerek, de lehet olyan, hogy azért hazudik, vagy azért vonja vissza a vallomását, mert fél. Ilyenkor kéne mondjuk egy nyomozóhatóság, vagy a rendőrségnek, vagy ugye hát magának a gyermekvédelmi intézménynek a dolgozóinak utána menni a dolgoknak, hogy mi lehet, mi érhette ezt a gyereket. Nem ez történik, hanem visszamondta, jó, akkor hálásnak ezzel nem kell foglalkoznunk. Vissza lehet dölni, lehet trafizni tovább, meg lefújni paprikasprével a hülye tüntető diákokat. Nepál. Ez megy. Én annyit mondok, Nepál. Aha. Nepálba oldották meg jól. Itt sajnos már nehéz hinnem itt abba, hogy itt... elképesztő. Te nézed a felmérést, 35%-on a Fidesz, elég szomorú. Egy szavazat is sok szerintem a Fidesznek. Itt az a baj, hogy már nem arról van szó, hogy máshogy áll a gazdasághoz, ami a Fidesznél azt jelenti, hogy csak szétlopja magát, hanem arról szó, hogy asszisztálsz, és egy csomóan tudatlanul, mert nyilván minden meg vannak vezetve, de hogy itt a kérdés az, mindenki számára, aki tájékozódik, és még vannak emberek, én a Fideszre szavazok, mert adott egy adókedvezményt, de és annak ellenére, hogy tájékozódsz, hogy így bánik a gyerekekkel, rá tudsz szavazni, az morális, ez katya. Tehát hogy lehetsz ennyire idióta? Vagy tényleg... Az egyesen nem mondják ezt be. Nem, de vannak emberek, akik mondjuk ezt eljut ezek a hírek hozzá, és utána ugyanúgy, nem azért még mindig jobb, mint a nem tudom, nem. Lehet a pedofilokat mentegetni? Hát, de erre van egy jó krasznahorka idézetem, majd egyszer bevágjuk. Egy jó hosszú krasznahorka idézet. Majd egyszer bevágjuk. Remélem, áprilisban nem kell felolvasnod. Majd. Remélem, nem. De az is lehet, hogy ez megtörténik. De nem felolvasni fogom, amikor elmondom fel. Úgyhogy szomorú, hogy ez történik. Szomorú, hogy semmiért nem vállal felelősséget a hatalom, pedig ugye hát ez a dolguk. Menedzseljenek egy országot, és hogyha valamiben hibáznak, akkor el lehet takarodni. Nem muszáj Pintér Sándornak, nem muszáj 70 faszom tudja hány évesen belügyminiszternek lennie. Nyugodtan el lehet menni nyugdíjba. Tuzson Bence, drága Tuzson Bence, aki igazságügyminiszterként hazudott, kiállt és hazudott. Vissza lehet vonulni, lehet ügyvédkedni. Gondolom, ő is jogász. Igazságügyminiszterként nem logikus, de hogy logikus. El lehet menni, a Völner is tud ugye ügyvédkedni, akkor te is elmehetsz, hiszen te nem bűnöztél, mint a Völner, hanem csak hazudtál igazságügyminiszterként. Nyugodtan, van más munka a földön. Nyugodtan el lehet menni a picsába. És ezt így tudjuk, hogy még ők vannak hatalmon, gondolod, de hogyha Tisza hatalomra jut, és elkezdik felgonyolítani ezeket az ügyeket, Uram Jézus, így mindenki sokkolódva fog állni, hogy mik történtek itt, amiről még nem tudtunk. Valami kegyetlen lehet a háttérbe. Nézzük, az egyetlen kormányzón képes erő, hogyan oltja a tüzet. Szőlő utcai igazgató, új igazgató. Na, új igazgató. Number 3. Ő már biztos jó, találtak valami jót. Igen, nem? Hát itt ugye ő már, mi az, Debreceni Javító Intézet igazgató helyettese. Hát itt ilyenek vannak, írva nézd, hogy Már tavaly tudomásra lehetett Juhász Péter Pál botrányos ügyeiről. Azt írják, hogy egy növendék elmondta a debreceni nevelőknek, hogy amikor ugye Juhász Péter Pál által menedzselt intézményben volt, akkor ő, a Juhász Péter Pál és élettársa prostitúciós hálózatot működtetett, kábítószert, alkoholt vittek be az intézetbe. A gyermek állítása szerint szexuális kapcsolata volt Juhász élettársával, és nem rossz maga viselet miatt helyezték át, hanem azért, mert Juhász le akarta vászni a nőről. Ugye ez arról szól, hogy a Mira, vagy ki a faszon volt a Juhásznak a csaja, akit, tehát hogy azzal összejött gyakorlatilag ez a gyerek. És utána áthelyezték az új igazgató, number 3 igazgató intézménye alá, ahol ezt elmondta, ezeket a tapasztalatait, de hát a debreceni nevelők jelezték az információt az igazgatónak, és Varga László Balázs igazgató helyettesnek, azt hiszem ő az új, igen, ő az új Szőlő utca igazgató, akik állítólag azzal utasították el, hogy a gyerek hazudik. Jó, hát akkor miért kell nevelőintézetbe, miért kell gyermekvédelembe dolgozni, hogyha bármit hallasz, lelegyinted, hogy biztos hazudik a gyerek. Biztos nagyon sok van, hiszen ugye ezek úgy, a gyerekek... Úgyhogy hát ezt a jelentést ő is olvasta, úgyhogy tudja, hogy azért az előfordul. Valószínűleg tudod, nem kell a jelentést olvasni, hogy tudjad, hogy milyen visszaélések lehetnek ilyen intézményekben. De hát ezek szerint ő is a rendszer része volt. Történt még szexuális zaklatás, ott az eljárás hiánya volt, testi fenyítés. Tavaly október eset során Varga László Balázs igazgató helyettes állítólag testi kényszer alkalmazott nevű letartóztatottal szemben. Jó. Most itt felemésszük az összes embert a Szőlő utcába. Kinneveznek valakit, le kell majd mondani, mert ilyenkor ez mindent átkutatnak róla most a, hát nyilván nem a rendőrség, hanem a sajtó, ahogy szokott lenni egy normális országban. Egy növendék, BA, felakasztotta magát, miután a vezetőség, köztük Varga László Balázs, igazgató number 3, megfenyegette, hogy rossz jellemzést kap, ami miatt bent kell maradnia. Az éjszakai ügyeletes nevelő mentette meg az életét. Egy másik növendék, PS, szintén felakasztotta magát, miután többször kérte áthelyezését a lelki nyomás miatt. A intézmény vezetője a protokollal ellentétben nem hívtak mentőt, arra hivatkozva, hogy nincsenek külsérelmi nyomok. Na, ő a harmadik igazgató, talán a tizedjére talál valakit a Fidesz, bazd meg, erre a kibaszott Szőlő utcai intézménynek az élére, aki nem a része a problémának. De lehet, nincs ilyen már, nincs ilyen ugye nem. Igazgatói azt szinten. Azt már mind elődözték valószínűleg. Vagy, igen, vagy igazgatói szinten ugye ez a CV, amivel elfogadnak, amiért kineveznek, hiszen Juhász Péter Pált is a Fidesz hozta vissza, a Németh Szilárd egyik embere a gyermekvédelemben, miután ugye kiderült, hogy minimum zaklatta a gyerekeket még 2010 előtt. Úgy látszik, a Fidesz kormányzat alatt, Pintér belügyminisztériuma alatt csak ilyen emberek vannak a gyermekvédelemben? Igazgatói szinten? Nem tudom. Majd a negyediknél megnézzük, mert gondolom, akkor ezután ezt is lecserélik. Vagy nem cserélik le, mert először a Juhász Péternek nyilván se kell hozni egy videót, ahol vernek valakit, vagy megerőszakolnak, vagy tudom is én mit, addig ugye nem lép a kormány, hiszen nem azt, hogy mi hibáztunk, azt nem tudjuk elismerni. Nem tudok el amit mondani amúgy. Amikor 4 éve azt mondta, hogy mi kéne azt, hogy ez a kormány nem mondjon, akkor azt mondta, hogy talán, hogyha kiderülnek olyan dolgok, hogy gyerekeket vernek, meg erőszakolnak, nem. Ez is ilyen az sem. Még talán, akkor hogy a... kegyelmet adnak egy pedofil. Nem, és akkor se, akkor is meg minden. Mit sikerült lehozni a Ropinak? Ugye volt a Magyar Péternek is, meg a Puzsé Robertnek is volt egy ilyen tüntetése ebben az ügyben. Ez jött szembe, mert a tények.hu beszámolt arról, hogy volt ez a tüntetés hétvégén. Nem hittem a szememnek. Tények.hu, és itt van egy Magyar Péter bevágva. Mindig vannak vesztesek, én is lehetek az. Hisztizik a Partizán, hogy kevesen vannak Magyar Péter tüncién. Ez a kép a tények.hu, mint a... Ez a híradó. Ugye? Ami hírt ad, nem pedig véleményformál. Ez egy mémnek is szörnyű, proletár, gyenge, nem vicces, de ugye ezt a tények.hu osztja meg az egyszerűen. Mi? Azért nem lepődünk meg. Nem, de hogy... De hogy nem így kéne működni, ugye emlékszem, hát a felvásárlás, hogy más volt. Milyen díjas a tények? Mindenféle díjat meg szokott nyerni minden évben. A nagy, nem tudom milyen díjat. Tüncén, amúgy már ez a szó miatt, de hogy meg se próbálják, meg se próbálják. Tudod, kit kell kinevetni, akik tüntetnek azért, hogy... Ne erőszakoljanak prostituálnak és verjen gyerekeket. Ha valakit ki kell nevetni, az, hogyha embereket, akik kimennek és kiállnak a gyerekek mellett. Még ha kevesen is lennének, azt kell mondani, hogy hát ez nem jó, hogy ilyen kevesen voltak, amúgy nem voltak kevesen, mindjárt megnézzük. Mi a tények, hogy rossz mémekkel nevetek azon, akik kiállnak a gyerekek? Szóval ilyen nem szégyellik magukat? Nem szégyellik magukat, de... Innen is üdvözlök minden TV2, M1, vagy hát MTVA és satöbbi dolgozót, hogy hát nézzenek a tükörbe, és remélem szégyelik magukat. Tehát én most már nem az van, hogy jaj, én a Fideszre szavazok, hanem ki kell nevettetni a másik oldalt, miközben védem a kormányt, aki tusolja. Szóval az is durva, hogy ez a harmadik igazgató. Azt gondolom, hogy itt most mindenkire fél, most tényleg átgondolják a dolgokat. De hogy egyszerűen nem találtak embert, aki még zsarolható ezek szerint, hogy vagy annyira áthatja a kormányt, és a kormányban is vannak emberek, akik kihasználják ezt, és lehet, hogy gyerekeket zaklatnak, csak tippelek, muszáj olyan ember, aki tudom, hogy nem köp. Én ettől félek, hogy valószínűleg, hogyha a kormánynak nem lenne benne sáros, akkor nem olyan embereket keresne, akik támadhatóak, és megpróbálna ezt kinyomozni. De most már mindenkinek feltűnő, hogy mennyire nem érdekli őket az ügy. Egyszerűen ordít erről, hogy valami nyakik benne vannak, bazdmeg. Nyakik hát az benne is sokat elmond, hogy ugye ez a dokumentum eljutott Magyar Péterhez. Tehát, hogy valószínűleg a gyermekvédelemben dolgozók nagy része azért nem örülnek ezeknek az állapotoknak. Senki, a magyarok nagy része, aki tud róla. Még a fideszesek se, csak nem mindenki tud róla. Nézzük a TV2-ben ellentétben, lehet, hogy kicsit többen voltak ott, mint állítja a tény. A tények! A tények! Emlékszem, amikor híradóként működött? Micsoda idők voltak? Hát itt mint hogyha lennének emberek, nem? Mint ha vonulgatna egy-kettő. Mint hogyha lennének az utcán. Hát kicsit más, mint a tények. Még ott világos volt, még valószínűleg összesen gyűjtlek az emberek. Hát igen, itt mennek, mendegélnek. És itt vonulnak a hídon, amúgy elég epikusan néz ki. Fákjákkal vonulnak. Van egy ilyen timelapse is arról, hogy mennyien vannak. Ez a szabadság itt menő, ez a retro feeling-e. Retro, hát régi. Hoppá, itt is, mint hogyha többen lennének. Itt elkapott volna a pánikról. A alagútba egy tömeggel menni. Szóval voltak emberek. Jó, de mit vársz a tények.hu-tól, hogy tényeket írjon? Igen, hogy így ne véleményt formáljanak, hanem beszámoljanak tényekről mindenféle narratíva nélkül? Hát nem. Ugye? Gratulálok az ott dolgozóknak, szerintem most már mindig el fogom mondani. Jó, ez így. Ez egy néni, aki hát nyugdíjból visszament dolgozni, ő tanár. Pedagógus, és itt volt ez, amikor kinevezték az új embert, és a rendőrség átvette az egész intézményt. Arról bármit el tud árulni, milyen most bent a hangulat, akár az itt dolgozók között? Tehát, hogy mennyire rázta meg ez az ügyönöket? Legyen kedves bejönni. Szép jó napot kívánok, legyen kedves bejönni. Én nem gyanús sose, ugye, amikor nem lehet... Megszakadt az interjúnk egy itt dolgozó... Ez a normális, nem? Normális. Láthatóan rejtegetnek valamit, és még nyilatkozni se szabad senkinek, akkor az embernek az érse, jó, akkor megnyugszom, hát akkor biztos minden rendben van. Ó, igen. Hát milyen transzparens ez a kormány, igen. Ugye? És a rendőrök állják körbe az egész intézményt. Aha. Nővel tudtunk egy kicsit beszélgetni. Úgy tűnik, hogy az itt dolgozókat majd behívták egy gyűlésre. Nem tudták most pontosan elmondani, hogy miért hívták őket, de hát feltehetőleg a Szőlő utcai botrány újabb cselekményei miatt. Úgy tűnik, hogy nem örülnek annak itt az itt dolgozók, hogyha a médiával beszélnek az itt foglalkoztatott nevelők, de most újra kijött a hölgy, úgyhogy hát, ha tudjuk folytatni az interjút. Kétlem, van egy tippem, hogy nem. A videó rövidségéből gondolom. Bocsánat, mi történt? Megmondták önnek, hogy ne nyilatkozzon? Nem szabad, igen, ez a... Igen. És ezt nem írták ebbe a meghívóba, úgyhogy most rossz útra léptem ezek szerint. További szép napot. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Úgy tűnik, a nő azt mondta, hogy nem lehet, jó van, akkor a kurva anyátokat is elmegyek innen. Nagyon helyes egyébként, ne hagyjátok, hogy senki elráncigáljon, bazd meg, szabad ember mindenki. Én nem is értem, mi a faszt képzelnek itt egyesek magukról. Ez a kormány mit képzel magáról? Amúgy volt egy erős kép, azt beraktam. Igen, ez már Puzsérék. Ugye ők elmentek a Szőlő utcához, és nem hiszem, ki csinált ezt a képet, de... Hát a kontextus az, hogy nem lehetett felkapcsolni a lámpát. A Szőlő utca ilyen vaksötét volt az egész. Lámpaoltási tilalom volt? Hát lámpaoltási tilalom volt, teljesen normális dolog ez. HVG csinált ezt a képet, de hogy elképesztő, hogy látod, hogy ott vannak a gyerekek, tudjuk, hogy minden szar, és ennek ellenére fölkapcsolják a lámpát, hogy ki tudja, hogy mit kaptak érte amúgy. Ott vannak a gyerekek, akiket tudjuk, hogy bánnak, és itt van egy egész nép, aki tudja, hogy probléma van, és hogy kettő között meg ott áll az állam, és védi a saját seggét, és a nép néha elfelejt, hogy amúgy ők vannak többen, és náluk van az erő, de szerintem most már tényleg kezd pattanásig feszülni a helyzet, mert ez vállalhatatlan. Nem tudok erre szép szavakat. Nepál. Ez egy merő fotó, majd látjuk szerintem pár helyen. A jövőben remélem olyan kontextusban, hogy valami elindult, nem pedig olyanban, hogy ez volt a fehér oroszi, mint a nem tudom, kezdete, vagy tudom semmi. Hát ha ezután ez a nép hagyja, hogy ezek tovább uralkodjanak, akkor ez az ország, az gatya. Hát Ádám, sok háromfogú interjú alany van ebbe az országba, azt kell, hogy mondjam, de talán valahol mindenki megtalálja azt a erkölcsi iránytűt, aminél már azt mondja, hogy ebből elég. Úgy látszik 35%-nyi biztos pártválasztónál ez az iránytű. Ez nagyon elkeveredett, vagy egyszerűen csak el se jut a hír, ugye? Bár szerintem ez már megint egy olyan hír, ami így minden, így valahogy a fülekbe jut, ugye, mint a kegyelmi ügy, azt is, hát biztos vagyok benne, hogy az egyesen meg a TV2 nem osztják le az első pár Most jönnek az ünnepek, azt írjátok, hogy le fog csengeni. Most tényleg mindenki találkozik a családjával, csak szólok. Lehet vitatkozni a politikán, de ez, erre aztán nehéz ezt kifogást mondani, hogy itt a doksi, tudtak róla, ez a reakciójuk, és akkor meg lehet kérdezni, hogy kedves anya, apa, nagymama, ez komolyan, ezt szeretnétek megszavazni? Ezt szeretnétek megszavazni? Bassza meg. Ha erre is kitálnak valamit... Arra tudod, mi lesz kitálva. Egyébként Facebookon is ez megy, főleg az ilyen kormánypárti oldalak alatt, hogy ugye bűnözők, meg rablók, meg gyilkosok. Jó, akkor meg lehet kezdeni. Tessék, nagymama, hogyha történt volna veletek valami, amikor kisgyerek vagyok, és beadtak volna egy intézetbe, és engem vernének, az szerinted ez rendben van? Rábíznál engem kis csecsemőként erre az államra? Fia, engem is vert apám, és ember lettem. Hát igen. Hát, mindenre van válasz, reméljük egyre kevesebb embernek azért. Ez a karácsony, ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki elbeszélgessen a szülőkkel, nagyszülőkkel. Tudom, hogy kényelmetlen, de ha valamikor, akkor most nem szabad megspórolni, bazd meg. Akkor most nem szabad megspórolni ezt a dolgot. Mert a propaganda végletekig védeni fogja ezeket a... Ezt nem tudom, ezt még hogy lehet morálisan védeni ezt, de még... Minden is gratulálunk a egyesnél dolgozóknak és a TV2-nek, nekik minden is boldog karácsony kívül. Minden propagandistának, megafonosnak, mindenki, aki ezt a gyakorlatilag... Az emberi aljasság legmagasabb a gyermekeket védi. Véditek, ez elképesztő. A gyermekeket védi egy rendes rendszertől. Gratulálok, mert nekik fontosabb a Fidesz, hogy a Fidesz legyen, hogy az Orbán Viktor legyen, mint az, hogy... Fontosabb a pénzecske. Pénzecske. Hát a Bohár nem hiszem, hogy nagy hatalommal rendelkezik, meg a Deák, meg ugye a TV2-s bemondó nőcik, meg srácok. Lehet, hogy ez lenne az, amikor így nem dolgoznék az M1-be. Nekem már eljött volna egy 10 évvel ezelőtt is valószínűleg, de most már biztos. Hát és ugye. A tények.hu-nál is, vagy a tényeknél is. Én értem, hogy vágó, meg világosító, meg a faszon tudja mi, de hogy az is nem kell tudom, egy érdekes. Gyomor, hogy ezt bevegye bárki. Szomorú egyébként, hogy tényleg ezek a rendszerek így fel tudnak maradni, mert mindig, nem tudom, mindig a hite van. Tudod mérni, hogy Orbán meg Pintér az egész rendszerük nagy keresztény, mert akkor legalább az ő világlátásuk szerint tényleg a pokorra fognak kerülni. Nem fognak, mert meggyónják el, de... Ja, bocs, tényleg. Ugye? Franc tudja már, tényleg. És hogy ugye, hát ugye meg a gyónási, mi a franc, már benne van, hogy ugye hiába erőszakolt a gyereket, meggyónatod, nem kell elmondani a rendőröknek. Ezt is köszönjük, ugye, akinek? Hát a Fidesznek. Hát sok mindent köszönünk nekik. A működő gyermekvédelmi rendszert, azt még pont nem tudjuk megköszönni nekik. Bárcsak tudtak volna, javárját tudtak róla. Ez egy ilyen, az utolsó karácsonyi héten ezzel fordultunk rá. Akkor holnap az lesz, hogy mit köszönhetünk például? Hát az elég rögtön is. Sajnos így állunk. Megint lehúzós. Muszáj beszélni a szüleitekkel, a nagyszüleitekkel, mert ez kegyetlen, és ha valamikor karácsonykor lehet, és muszáj. Meg az MTV-nál bár szerintem áprilisig is necces várni amúgy, de hát nem tudom, mi lesz így. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti lesztek. Bábolunk a nyomrunk émelyek, szó szerint szétkurt életek, rendőrök sem segítenek.